الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وزرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم مصيبة أو يصيبهم عذاب أليم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأزفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء رواه مسلم وأبو داود رحمهم الله زما عزت مندو حاضرین او مسلمانانو ورو رب العالمین دې موږ تاسو ټول ته د خپل دین صحیح سمجه او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي زما عزت مندو د ډېر لږ مختصر وخت لپاره الله رب العزت موږ تاسو دې دنیا ترا لګلیو او سور از پس زمونگ استاسو دی خاورو تتلل لی مونگو تاسو نمخ کی سمر قافلی دی انسانان راغلی وی اغیخ پل دی امتحان و دازمائش عمرونا پدی فانی دار کی تیر کل او نن د خاورو د لاندې څوک په مزو او چرچو کې دي او څوک په مصیبتونو او تکالیفو کې دي. لګه مود پس دا کار زمونږ او تاسو شرم کې دواله دي. نیک بخت ده هغه انسان چې دنیا کې هغه د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د سنت سره محبت ساتلو او هغه د عمل لاندې راوستل. دې مناسبت سره ما د قران حکیم س آیاتنا او یو حدیث مبارکا استا شروان دیو لستو. اللہ فرمائی زما حبیب دی امتو فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے زما حبیب دی امت دی وای کچری تاسو د اللہ سر مینا و محبت ساتی نو رب العالمین مینا و محبت بتاسو تحاصلی کی پس فتبعونی زما پسی را روان شے. چکل اللہ حبیب فرمائی ما پسی را روان شے نو اللہ بتاو سر مینا و ساتی او دا اللہ دا حبیب دا تابداری دا وجن تمام گناہون با اللہ معاف کی. اللہ دے منگو تاصل دخبل حبیب دے تابداری توفیق را کی. بل آیات مبارک سی سماو لستا دے سورہ نور اخیرن آیات تے وی اودی یریگی حق کسان چا غینن پا دی نمگڑی او فانی جون کی دے اللہ دے حبیب دے سنت و مخالفت کی دو دیل با دنیا کم عذاب رسیگی او پا آخرت کی با اللہ عذاب علیم ورکی. وردا دا مشاہدی او دا عقل خبر دا دنیا کی چی سمرے او انسان لوی وی او سمرے او انسان عظویم وی نو دلوی شخصیت مخالفتم لوی خطر راک وی. لگا کلی کی او مشری او دا آغا پلاسو کی ظاهری اقتدار او اسباب دی خلق داغه د دشمنی مخالفت نه یری. زمونږ استاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تمام عالمین او سردار دی. اے قسم دې دای مخالفت او دشمنی په سر غستل ډیر ګران کار دی. رب کریم فرمای چې څوک زما د حبیب د سنت او مخالفت کوي نو په دوارو جهانونو کې د عذاب په انتظار نشي. ان تاسو ګورئ نا په موږ دومره مصائب دي چې شمیر نشته. دا ولي موږ د خپل حبيب سنت پریږي. اے قسم نه موږ د نبی رسول سلام په سنت باندې نن په بدن کې شربي ګو دا غي غونته کوم سنت طریقې وعده نه خل يردا سي وعده نو کوم خلق برا پوری خاندي دا رشتہ دار به مسوي. من سنت طریقی مونږ په خپل بدن کې په غم خادای کې غیب غړو. حالان کې د الله د حبیب په سنت او فخر پکار دے او د غیر په طریقو مسلمان ته شرمیدل پکار دی. ته حضور پاک سمره لوی عقلو دا غي سمره لوی شان او حدیث پاک کې راغلی. مشکات شریف حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي چې اوزل زده مکی مکرمه په دی خړونو کې روانو نو یو دو ملائک دا اللہ دا طرف نراکوشو لیو پز مکہ دا یو دا اسمان و زمکی پا منس کے دا آیو ملک دی بل ملک تا وی آہوا ہوا آیا رحمت للعالمین و سید العالمین دا دے وی آو دا دے غسردار دا تمام عالمین وی آو وی وی تلا دیو مت سرے و تلا. رضا اللہ حبیب فرمائی تلے راڑا یو پلے زوا چولن بل پلے یو تنوا چول زو پی درون شم بے بل طرف تلس کسانوا چول پا غلسم درون شم سلوا چول پسولم درون شم یو طرف تے 1000 کسانوا چول اگر دم رسپک شل اللہ حبیب ویتابوی جی پا مارا دوڑی گی زکه د تلی سپک چابړه بره طرف لزی بیا ورته یو ملک وای چې سوی تلی یو په لاته تمام انسانیت او یو په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا بدرون خیجی د الله حبیب د بدن دور درون نو د هغه غ دین او عقل او فهم او غ نظریه الله نن جماعت اپ واده کې رسم رواج کو او په غم کې سمر رواجونو کو نو خلک وي غم او واده درون کو او د حضور پاک سنت باندې مو وای دا مسفق کو د جړا مقام دی چې نن موږ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم منو پای مو ایمان نه دا غوی د شفاعت په تمایو او په خپل بدن کې په خپل ژوندۍ کې دای په سنت شرمېږي دای په سنت شرمېږي دا دور ګور ډېر لوی موږ تاسو د پاره د سوچ او فکر لري چې الله د حبیب په سنت فخر وکړو موږ واړو یو مرګره زموږ ګیره فری خو نو بیا صادر کې پټ ګرځې دو نیو عالم دین او صفات ته الله دې ټول مردگان او سبخنو کی هغه ما ولوی چې ټول پټ مخ ګرځي دا څوک چې ګیره خړای ملامت دې پټ پر وګرځي نن خبره الټه شي سنت طریقو باندې موږ شرمې دا حدیث پاک مې ولست او ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی دی لسی زن فطرتی سنت تی اید تمام پیغمبران سنت تی او دی انسان پا فطرت کی دی یو پاغی کسی دی قص و شارب بریت لندول و اعفاء اللحیا گیر اگدول یو سنت سشو بریت لندول گیر اگدول او درم پکیرے وسواکو نسواکو مال او درم سنت دے توبو استنجا کول او بل سنت دے نکون لندول زمون دے شریعت حکم سرے چی نکون دا نارینو زنانو دی اگدنی سردار د عالمین فرمایي دا فطرتی سنت دی چې نو کنه لویږي نو سړی دی کټکای وغسل البراجم ور براجم دی ته وای دا غوتینی دی سړول کې دی بندونو ته براجم وای کلاودس کی پدی وانه خاص کر لاس وای پدی کی د اخیره میره جمع کی او د سکه کنا سره ګور لاس وینځي رول خلالو کی دو گتو بیا تا بندونه د دې خاص وینځلو ذکر راغله او په کمره چې تاسو اودس کې بندونه وګورئ باغرز ګورئ مسکه په موثرات ډېری غسل البراجم په دې براجم دې بندونو مندونو کې خیره جمع کی یو سنت فطرتی دا دی ونفس الابت د درخونو ویخته شو کول ترخونو کی کمی اختدی مسنون طریقہ دادا چه او سرے پخپل بانیو شکای او کچال دیر تکلیفو او شکول نشول نبنا بر عذر دی بیا کلی او سنت طریقہ پا کہ اصل لاد چه کلا او سوزر نشتا او تکلیف نشتا نو ترخون دی سرے شکای دارنگی دی نامین الان دی صفائی کول او استنشاق الماء اغا یعنی پوزه کې وبا چولو اخر کې راضي و انتقاص الماء استنجا کول نو مقصد زما دنن بیان کې دای چې دا بریت لندول گیر اوګدول زمونږ او تاسو سکه چې د تمام انبیاء علیه السلام سنت دي الله دې خپل حبیب په سنتو مونږ او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي ور یو دور داسو چې کفارو بمګيري نه خپېلي حضور پاک صلی الله علیه وسلم د مکی په دی غټو غټو کافرو کې بيګيري سره نه ویلې دا ابو جهل ګیروا دا سمره چې مشرکان د مکی مکرمی دی او حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته تکلیفونه رسول هغه د وطن نو شړل د دې ټولو ګیری وي. یو دې تفطرتی دا د سړی تو یو طریقه را تمام مشرکانو ګیری نه خړېری او رسول ارتوام چې نبی علیہ السلام په تمام عمر کې په کفارو کې بیګیری سړې نه کتره هاي او زل سو جوا نو دو کسان بیګیری کتری او خیری ولکړي. الله دې موږ تاسو د خپل حبيب د خیرونو او صد حضور پاک دې کم خیری کړي او چې چالک هي نو دا ډېر بد نصیبی وي په دې خبره وو. نو دو کسان دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رسو انشاءاللہ بیان کی واب دے کتلیو او اغا بیگیری وی تے خیرے کڑے وی. نو دا گیرا دا یوازی زمون دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت ندے سمرانبی علیہ السلام چے اللہ را لی گلی دا طول انبی علیہ السلام سنت تھی. دا سری مسلمانانو کې دا رواج نو کله چې انګريز او دا کفار رالل انګريز او رالل نور کفار رالل نو زمون دي مسلمانانو د ای سره خپل اسلامی عادت بدل کو او دا یاد ساتي وې دا هر قوم د پاره امتیازی سعادات او خيونه که دغه قوم دا عادت پریزی نو آغای مٹاوی گی و ختمی گی. تاسو گو رئی دا هر قوم یو سڑی چراشی نو خلق پیجنی که زرگون خلق ناسی و خلق پیجنی جدا انگریز را غلی که زرگون خلق یوی گی پیجنی جدا یهودی دی لکون خلق که ناسی غسک پک خلق پیجنی جبای دا سک دی دا سی دا مسلمانی او دا مسلمانانو دا پارم سی امتیازی خویو ندی دے و پاغی پی جندیشی پیگئی بخمر با نکی یو سک گورا سکان کافران دی دا آغا یو مشر تیرشو عام دای پشانو و آغا مشر ور لویلی دی چی وی اختبا نل رکوائی یو کافر دا خپل کافر مشر خبر دا سی منی چه گره ده سکانو گیری دی دیر کم سکان وی چه بتا سکتری چه غی گیری و بریت بنی نیو طرف لگو خلق ده کافر منی اول طرف تا گورا سید العالمین ده جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکه اوازی ده مون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا سمر انبیاء علیہ السلام سمر نیکان و اولیاء چه پا دنیا کی تیر شوی ده ٹولو سو ده ٹولو گیری وی یو جنا مسلمان ځلې ځلې شعر ستړي د غیرت ته موکي کړه چې سکه خو د خپل مشر کافر مشر داسې خبره مانی او زموږ څنګه مشر دی حضور پاک صلی الله علیه وسلم قسم د کفار اونو بوتو پیژندو د الله حبیب فرمای زه اوس مغاوني او غټي پیژنم چې د نبوت نمخ کې به ماته سلام کولو. حضور پاک شپ په مکی کې روانو نو نو به السلام علیکم یا رسول الله گتو بوی السلام علیکم یا رسول اللہ پولو خلقو پی جندو. مشکاہ شریف کی حدیث راغل نبی علیہ السلام تلا نبوت ننے ملاو او دتر ابو طالب سر د شام په سفر تلیو نیوزے کده یارام بکولو خو اچھا پی پروانو کولا پا دغا کم مکجم نبی علیہ السلام ورسر دے نیو راہب دے بادت خانی ندا کشو دئی سامان کس کو او ټول خلق دی د قریشو او د مکی سرداران دی پکې ابو طالب دی یو کس لټای د دغه راهب نوم بحیره دی. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې وکړو وی هاذا سید العالمین هاذا رحمت للعالمین دا د دې عالمی یو سردار دی او دا د دې عالم د پاره الله رحمت را لګره ور کافر نصرانی عالم دے او غوی جدا سید العالمین دے دا رحمت للعالمین دے نا مشران ور توید مکی جتا لسد پتہو لگی دا وی سمر وقت شتا سرازی نن چې دا پیغمبر تاسو سره روانو زده دی خپل عبادت خانه نو ګورم چې څومره اونې ګټي دي د ته سلامونه کوي په سجدي ورته پریوسی په سجدي پریوسی او به یو دعوت وکړي قبیله دي د ټول قافلې ته او دعوت راړو نه ټول کیناستل حضور پاک صلی الله علیه وسلم خان سره یې ماشوم وکنا نوجوان ویره ولې ما خدا دعوت ته یې فارغ کړي نو ټول خلق مشکا شریف حدیث ته هغه مشران د قریش دونی د سوری د لار له راسو حضور پاک سره روان نه پنور کی نور یې زی سر د پاسه لکه چتره یې څنګه ګرځي چې رال نو خلق سور منلو او الله حبیب ته د نور زی پاتې شو نو دونی سور راته شو دین او په حضور پاک سور جوړ مکه مشران ته وی جوړ تاسو کتل اسور اور پسراتا او شو به وی زم شر سوکله ابو طالب وی قسم د لذر کوم چې دا واپس بوزه د الله د حبیب زور لوی شان دی موږ تاسو دی او دمر لوی پیغمبر امت یانیو نن دا غی په سنت موږ له فخر په کار دی که شرم په کار دی دا زمونږ استاد یو دینی علامه ده دا زمونږ د نور قومونو نو امتیاز دی چې د مسلمانانو بریتونه بلند وي او ګیری وېسوي ګیری به د دې وګدی وي ګیری د دې وګدی وي او د بارک د الله حبیب صلی الله علیه وسلم حکم فرمایله سورہ حدیثو کې راغلی باز کې دا سراغلی تاسو بریت لړن کوي وعف اللحا او گیری اگدی کئی یو حدیث مسلم شریف کی داس راغلی جز و شوارب ورخ واللحا وخالف والمجوس تاسو بریتونا کٹ کئی لند کئی گیری را اگدی کئی او ددی مجوسو مشرکانو کافرانو مخالفت کئی بعض روایاتو کی داس راغلی آنس رضی اللہ عنہ فرمائی احف الشوارب وعف اللحا ولا تشبهو بالیهود بریتونا لن کئی گیری اگدے کئی دی یهود سرا مشابہت مکوئی دی یهودیان سرا مشابہت مکوئی دارنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکم کردے امر بی احفاء الشوارب و احفاء اللحیا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائے مسلم شریف حدیث تے تا اللہ حبیب دبری تو دلنڈولو دگیری دگدولو حکم فرمائے لے دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارک اخفل راغلی چلا اللہ دا حبیب گنا گیرا وم گیرا مبارک گنا و بخاری شریف کی حدیث راغلے دا خباب رضی اللہ عنہ نہ چاہتا پوسکو اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر قال نعم قلنا من این علمتا قال باستراب لحیته تخباب رضی اللہ عنہ ہونا رست تابعین تپوس قدام جلیل القدر صحابی ہے خباب رضی اللہ عنہ دیر لی جلیل القدر صحابی دی عمر رضی اللہ عنہ بے دیر قدر کولو زکیو آغا خلق چھے دیر تکلیف ورت دے اسلام دو وجن رسول شوی خباب رضی اللہ عنہ دے دیو مشرکانو پا گرم و سروت کو واچولو چھے اسلام پریزا ایمان پریزا نا آغا سروت کی ددد آبادن بے سوزولو غوح بے خوڑا او جدد دا بدن نو بم و بوین براوت نو پاغی بمرشول نو دا دا پدیشا کدا سی نخی جوڑی گئی حضرت عمر فاروق بیڈیر قدر عزت کو خباب رضی اللہ عنہ نو دا ترسو تابعین وی جی پدی ماسبخینا و مازیگر موسکی چی قرآت پا پٹا دے حضور پاک با پدی که قرآن لستو کنا نو یاو لستو بے نو سعادارسو تابین ورته وی تاسو له بسنګ پته لګی دا خو پټو وای مونږ ورستو نه قتل به استراب لهیته ګیره مبارک به خزیدا ور غنه ګیره چی او تشانه ول ګور نخکاری عادت باز خلکو طریقه ده جلا اسلامی طریقه نه وای بس دبر ګیره ډیر نه ور بشو مر او ریجی عمره چې د خلی او سړی د نر دا پته پلګی دا اسلام خبره نه ده دا تاسو لو عم جدوره مختصره ګیره ته شاک او یو غس لو درې غستاګیره او لخکاری دا ګیره خوزیدل الخکاری چې غټه ګیره وی صحابه کرام وی مونږ ورسته نکتل سردار د عالمین او قران وی بیستراب لحیته کیره مبارک بخوزیدا دارنګ تاسو وکتلی ګوره سنت طریقه دا راغ چانه دا سنت باتی او روزانه دی په لور وی پینځه منځونه دي بعضي مسلمانان داسې تکړې چې هر مسته نوي نوي او دس کوي نو هر او دس کې د ګیر خلال سنت ته د جیر چاګیر د دریجه عمره او د وربش عمره دا د څه خلال کوي او جیر چانیش تاګه د څه خلال کوي نو حدیث پاک د ابو داود شریف کې راغلی انس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا توضا اخذ کف من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به وقال هكذا امرني ربي نبی علیہ السلام چې وکلا او د سکو مخ باندې دلیل پیواچه نو یو چونګ به راواغس یو د دې ځنې د لاندې به ورواچول وګوره خلال دا طریقه ده ما لګوره داسې مکل نو بیا بدا سکی دا د خلال طریقه ده سردار د عالمین 14 بو کو نو د ګیر مبارک خلال وکولو یو چنګ وب به راواغست او ځن لاند به ورواچولې او بیا به فرمایل ها قزا امرنی ربی دا شان ما ته زما رب حکم کړي دام د دې خبرې دلیل له چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ګیر مبارک سو غنوا الفکلار پاک صلی اللہ علیہ وسلم گیر مبارک سوا دا گنوا مسلم شریف کی حدیث راغلے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی ویکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاد شامتا مقدم راسیہ ولحیتیہ ادایہ و مسئلہ دا چه پا مخ دزمک د حضور پاک انت صحت پا دنیا کرے جانے دے تیر شوئے او دکی گئی مخا چا سر مرگر او دکی گئی یو خواہ یو طریقے سر ناس تا دا احتباہ ورطوئی دی جمعی پر ادا غا شان مکی نئی اللہ سچی مدی خبو سر تڑی دی دا خوب تا دعوت تا دا غا شان ناس تا روا دا او دی جمعی پر از درست ندا او دکی گئی ما د نبی علیہ السلام غنتی صحت پا مخدز مکد چانه دی تیر شوی درش پی تو کالو پا عمر کئی دی دار فانی نا لاد دی او اکثر لوگی اوتن دی تی رکڑی او د مدینی منوری زندگی دا سی تیر شوی اللہ دی مونگو تاسو د خپل حبیب د سیرت و صورت نا خبر کی علماء او دا سی ویلی چی تقریبا هر دری میاشت پس یو غط نغط جہاد کفار سره کړی خدا آغی باوجود چکل وفات کی گی نو سمختصر غنتی ویخت پا گیرا و سر مبارک کسی شوی نو را طول گیرا الحمدللہ تکا تورا و سر مبارک طول تور بعض علماء انس رضی اللہ عنہ یو روایت کرا دی چی ما بوش میرل سوار لسو میوش میرل آو چی گیرا مبارک با حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غرو لاؤ سر نو چې غوړه به کبیا و د سپینو یختو په تم نه لګی دا ته ګوره دی اول ایسا د سر کیو او په دې ژوند کې ډیرو دې تاسو د عین وای دې له بانیو او دا انفقن د دې لاندې نه شونډې د لاندې دا ګیره چې دا بعض خلک ګوره دا کلی د لاندې شونډې نه ګیره کلول دا بدعت دی د حضور پاک سپین ویختاغ په دې زبانی وو زمونږ مذهب نه حنفی دا دی چې د لاندې شونډې نه ویخت بناله بعضی سړي خپل ګیره پریخي خو انفقه کلاو دا بدعت ته او د دې ویختاغ استل حرام دی انفقا دې تنفقوي هغه سپین ویخت په دې زبانی وو او بیا صحابي فرمای وکانه اذا ادهن لم يتبين دا اللہ حبیب چی بگیر مبارک او سر غڑکو نبیا بخکاری دلنا وَإِذَا شَعِسَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَا او چه سر بے کل دا سی سپور گنتی شنو بیا بخکار شن وَكَانَ كَسِيرُ شَعْرِ اللَّحْيَا دا اللہ دا حبیب دا گیر مبارکی وی اختر دیرو دا دا دا دا مرائی بفی بلکل پٹھوا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا دی طریقی بانی گیرو وفعل وفع کے دادا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت بارکی کتاب د وفا الوفا باحوال المصطفی د علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ روایت ذکر کرے وہی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اللحیہ تا اللہ د حبیب گیرہ مبارک غٹہ گیرہ شمائل ترمذی شریف کی راغلی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کث اللحیہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھڑا گی روا گھڑا گی روا دیو جنہ زبائی ذات مندو گیرا دا طریقہ دا علماء دا ذکر کری گورا گیرا پری خودل دا دا تمام پیغمبران علیہ السلام سنت دے بلکی فطرتی سنت دے بلکی دا نارینا دا پار زینت دے وہی دا ملائکو باز مفسرین لکلی او دیکی یو ضعیف روایت مراغرے چھے ملائکوی سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالزوائب پاکی دا غزات لرا چھے زنانے دا سر پا کنسو خیستکڑی او نارینے پا گیر خیستکڑے دا ملائکو تسبیح دے سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالزوائب حدیث مستدرک حاکم کی ضعیف سند والے دے او باز مفسرین ہم دا ذکر کرے ورا گیرا خریل دے سری دے پارا دا سے بدخ کاری لکا یو خزا چی سر اخرائی وگورا پدی غیرت کی خزی دے سرو نمخ کشی تاسو بپا لکونو خزو کی یو خزا نی کتری چی غی سر خریلے او زرگون لکون اکثریت نزمون دے معاشرے سرے معاشری اکثریت دادے چی گیر اخرا یا اوزان خیستا کئی مسئلہ گو ردا سے زمون فقہاو دالی کلی کی او سڑے راغے او دا چاٹو لگی رے پدا سی طریقہ او شکولا چی بلکل اڈو راخی جی بیانا نوی دد طول زینت ختم کو الک اسلامی قانونی او قاضی پدی سڑی با دیت رازی دا سلو خان عمرا پدی کئی خبر بانے دا گیر اگر زینت تشران اس دی پا لگو را اللہ عزم وستا سبحان الوالی رحمو کی قسم دے دو گناہون دو وجہ نکل و اقل دا سے نسکور شی چی بیزتائی تا عزت وے آو دا اللہ دا حبیب مخالفت پا پیسو بانے اخلے یعنی شریعت دعوی اللہ دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوی چی دا گیر زینت دے او دا مونگے چل دے کو نو پا دی خرے لزان خیستا کو بجے بھابر با او بیا چی اگا چا بدرنگ کری اگا تا شل روپائی مورگو جوالا رو رتا خو ما سر دیر خکارو کو زلی اللہ و رسول تا بدرنگ کم نو داستا اعنام دے دا گورے گورا شکل دنی وقت دا سی مفتی رشید احمد سے بلی کری چی زنی وقت گورا دا پا گناہ چی در لزان خخ کاری و خیستا خ کاری نو دا درن اللہ عقل اغسطے قسم دے لبازی گناہونو سر سری اقل لارش آغا دے حیواناتو پا صف کے رازی آغا پی پوہی گینا ای وہ واقعہ ذکر کری جی او سرے دی ایران نا ہندوستان تراغلے مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ لے ذکر کری نوی چل تراغے ہندوستان کے گرزے دو دکانو نا گٹ ڈک پراتو دیو حلوائی دکان تراغے او بس بیتا پوسس پیسی میں سیور سرنے ہوئے خوراک شورو کو اگر دکاندارو نیو او حکومت تے والا کو جدا او مسافر سرے او راغ بی پیسو زو لگورم او دے زما دے دکان نار سفری نوی حکومت داوی جی سرے ملمد سزا با سخت نور کو خدا مخو لطور کئی او پخار سور کئی دا سی او گرزوی پا دے خار کی وشت بہم روان ای ور سردا سیو کلو ای دا سړی چې هندوستان نه ایران ته واپس راغې نو ملک ورتا خلکوی چه هندوستان سنگا ملک دی آغار تاوی وی خوب ملک است دیر خواستا ملک دی وی خوراک مفت است خوراک پکی مفت اغا دکان کی چی خوڑ لیوا وی پودر بدر لمفتو کی لگئی اغا مخی جوالا تور کرده سورلی پکی پا مفتو کی دا او خلک ورپسی تاری خوی ڈمب ڈمب مفت است پکی ماشومان ورپسی تاری خوی گوش داد آغا پاکل که نقصانو کسو ننم دا شیر رو را اغوی خوراک مفت دے پودر دل پا مفتو کی لگئی مخی والا تور کرو پا خربان سورلی پا کی پا مفتو کی دا او ماشومان بدل پسی تاری او ڈمب ڈمبم پا مفتو کی کئی نن دغشی مون سرشوی زمائی زدمند دا شریعت مسئلہ دا زمون دا فکر کتابون ڈکتی دینا چه دا دا ناری نبد رنگ والے دے تاسو کدی کورنو که بدا برداشت کئی چه تاسو لرشی و طول خوزم و سرون کٹا کری تاسو لواب ندا پتا سے چل شوی پکی بھاب روان آده اللہ دا حبیب امتیانی دی دخپل حبیب پیغام منی دا سے لکائی دا پار سر خریل ناروا و حرام دی او دا اللہ حبیب منع فرمائی لی تا سے زمان استاسو ناری نو دا پارم زمائی زت مندو دا طریقہ دا بلکہ دا تغییر دا خلق اللہ دے قرآن شریف کی آیات راغلے شیطان وی الہ العالمین از بستا پدی بندگانو دا سے محنت کوم فلیغیرن خلق اللہ دی بستا پیدائش بدلے تغییر د خلق الله کې علما او ډېر سيزونه ذکر کړي ویو تغییر د خلق الله دا دی ګوره بعضي زنانه دا پاخه پاخه خالونه لګي دا سي پاخه خالونه بعضي نارینه په لاس باندې نوم لیکي دام د خال په حکم کې دی دا حرام او ناروا دی حدیث پاک کې راغلی دی چې نبی عليه السلام بخاري شریف حدیث ته وَيَلْعَنُ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ الْمُغَيِّرَاتِ لِخَلْقِ اللَّهِ کمه زنان پاخه خالونه لګئی نو پدای الله او د الله رسول الله نثوی کمه زنان روزی اوباسی روزی نړی کوي اوباسی ایسه کې اوس باندې سړین دا سکے دغه خبره یعنی دا سگور رو سڑی بروزی و باسی مسئلہ زمون فقہاو دا زکر کردی زمون فقہ حنفی دبای سڑی دروز و اختدر لوی لویشی نو کده دا آغین دلوی دو دا وجه نو اختالی نو زمون فقہاو لیکلی چی جهز دی خروز استلو نرائی کول نو که سڑی روزی نرائی کئی او که زنان دروز و اختو باسی نرائی کئی اللہ دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پی لانت ویلے دے دیتا تغییر دا خلق اللہ ہوئی دیکھ علماء لکلی چی کم سڑی گیرو خریلا دے اللہ ناری نا پیدا کرے و دا تغییر دا خلق اللہ ہو ملے بخبرو دے اللہ ناری نا پیدا کرے و دا گیر خریل تغییر دا خلق اللہ دے دیو جن زبای عزت مندو چمو او تاسو الله رب العزت ته په دیوانه توبو واسو او الله رب العزت طرف ته په دیوانه متوجی شو څلور مذاهب او اتفاق دا ګور دا میاد لری مسله په دې مسلې د ګیر معنی زموږ علماء دیوبندو کتابونه لیکلي شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله مرقده اغی مهاجر مدنی کتاب لیکلے دے دیوانے زمانو رو کابیرین ام لیکلے گورا مسئلہ دے شریعت دارا چھ باز علماء داوائی چھ گیرہ دے پریخو بس چیرے بینا کموٹا یاو کموٹی نلوئی گی یاوز دا منگ دا علماء او دا باز ایماء مذاہب ناری چھ گیرہ دے پریخو نو بس چی سمر اوگ دیگی پریزی بے دا قول دا شوافی و مختار دے او امام نووی رحم اللہ او باز حنابلو دیتا ترجیح ور کرے چی بس گیرہ دے پریخوا نو بس ایدی بس چیڑے بور سرنا دو ممسلہ دا علماء و دادا چی گیرہ دے پریخوا چیڑے بینا خوکا حج و مری تا لاری او سنگ سر خرے نو دا سے موٹے دی دے گیرے نڈک کا نو سیوائی ویختتی والا دا صحابه کرامو نو ثابت دی ایوی حکم داس دے اللہ فی حج نا عمرتن چه حج عمرے تا سوکلارشی نو مستحب دادی چه بیا دے گیری نا موٹے ڈکی نو سیوائی وی اختدی والی دا قول امام شافی رحمت اللہ علیہ غور کرے دے یو قول دا دے دا امام مالک رحمت اللہ علیہ و قاضی عیاض رحم اللہ تا منصوب دے چې د چاګی رب انتها لوی شو نو بیا دې ته لګوالی کني چې دې ور سره نه زم احناف مسلک دارې لکه در مختار الله وشامی دې ذکر کړي چې د موټی نه سیوا اغسل تدای مستحب وای وګوره فل موټه وړک او یو نصیحت در لکو تاسو کوځی کنه نه یو حجام باندې ويختبر اوري ولې وی ګری سره به منی چیرې قدرتی دې د ګيري سره فطرتي روانه ده نو چې په دې سمه نو روانه به کی درنا یو ځل یو مرګ نه راغله ته ګيري سره غونډې مواليس به مواله چې موټه ډکر چې موټه ولا هغه نه ټکو ندي طرف نه ته واغستا په کې خبره وانه موټه ولا ډکو دې بل طرف نه ته واغستا ګيره ګور په خپل سموي ځان لینا کېدا دا خپل موټه برابر وا نو کوګ دای ډیر خلکو ګټه یې یره موټی نه سیوازه نو شریعت حکم دی په خپل پر او کچاله دی چې برابر کنو دا یادو ساته جروانه یې بدرله په دې په برابر نو ګیره پچا برابر او ما شغلې وی تیراله سمکا بس سر په سمکا نور سنت په واخلا وګوره د موټی نه کما شرن ګیره نه حسابي ګیره دا خو شرن ګیره نه دا دیو جنا بعضی مسلمانان اول ګیره نه پریری شیطان دې ته نه پریږي یاره او دا ځواني اکور کې مو نو باج نه دین داسې بدنسی وای وای ته څه بډای چې ګیره دې پری خوسه نی مان سره وای د بچو د نوسو په ځای دې سمره په خاورو کې خخ کړي دې خبر وای دا تعالی کل روړي چې ته بس بډا کېږي او مړکېږي با کدا غش الله دې او سبا دا اللہ دا حبیب پا سنتو شرمی دی طول عمر دی پاغی پیسی ورکڑی دا سنتو دا خریلو دا پارا نو کتانا دا اللہ حبیب تو جید خواہ تا زما شفاعت تر آغلے او زما سنت با دی دوی خون لڑول او پاغی با دی پیسی مورکولی دیگه تو خبر بانے نو دا اللہ بندگانو دا غد علماء کرام و اقوال لی دا بعض صحابہ و گرد آدمون مذہب چیرے نو دا گنو صحابہ و اقوال لی چې د موټی نه سیوا که څوک والی نو داغه جواز تا لکه ابن عمر رضی الله عنه تا عمر رضی الله عنه تم دا قول منسوب ده او ابو هرره رضی الله عنه تم دا قول سشه ده دا ورته منسوب ده دیو جن دا هغه چا قول غلط ته چا وی بس دومره ګیره پکال چې لری نه ده پته لګی چې سړی دی او که خزر دا قول په علماو کې دی چا نه ده شیخ الحدیث مولانا سرفرازخان صاحب رحمت اللہ علیہ دے گیری بارکی او کتاب لکھلے ناغوی دا امت اجماع دا چی گیر یو موٹے دا بھئی گئی پہ خبر بار دا امت صدا جدی اتون امت دا علماء اجماع دا چی کم نا کم گیر صدا یو موٹے بھی بلدانے چی گورا گیر مپری خماتا استوی باز خلقو دا اللہ اندی زنکلے کری دیتا انفقوی دی کلول بدت تی پاز خلک راځي کوي چې ګیره پریزینو د بارنه موالي او کتنې موالي او معمولی غونتی سوي سندخ غونتی اے ګیره سره چې رمضان انګو دا ویخته دا سری چې زموږ علماء دې وبندو لیکلي چې دا کسړې والي د چا په مخ د ګیري ویخته دي نو اننګو نه غستې شي خدا رب علماء وي ځان لکار مګور په دې ته خبره وایي او حقیقت دا دی چې د ګیري ویخته سره څومره چې ځان لکار ګوري بیا بافتا فساکه نو دا عرب علماء دا بوئی چه ارو پا مخاو پا ننگیس تا بازی ویختری نو علماء دا غید صفایی قائل لی خدا عرب علماء دا بوئی چه داریم نالی بس گیره دا آغا مطابق بس چه سنگه گیره میده لان دینا ورسر چیڑا و مور سر دا بان دینا چیڑا سنت طریقی مطابق گیره او گیره کی گوره دی پلو گوره بازی سنت زان پسی دیر آمال را ولی یو ځل یو سړي ګیره پرې خو ما ته وی جرا ما چې په ګیره کې څومره فائدې وکړي درې په بل څه کې وې ډېر ځایونو کې به موږ ولاړو یو د دې وجه نو درېګم نه چې خلک وایي چې وګوره په مخ ته سنت دی په مخ دې ګیره نه دا وګوره ته ویلم ولاړې دمان اللہ ولاڑی جواری کے نو دا یو گیر د ډیرو گناهونو د بچ کېدو سبب جوړي بل عزت ته دا د مؤمن مسلمان د پاره سه جی بیا په کسبین ویخته لګي څومره چې ګیره کسبین ویخته لګي ابراهیم علی السلام او یو شخصیت مشکات شریف حدیث ته په ګیره کسبین ویخته لګي د الله دا سه دي ودا عزت ته وی نورم الله سیوا کې پیګه خبره وا نورم الله سیوا کې نو دا ګیره چې سپیره شو دارنگی حدیث پاک کی راغلی چاہ چھے دا گیرہ پہ اسلام کی سپینہ کا گیرہ پہ اسلام کی سپینہ کا ناغتب اللہ جنت ورکی ورت بیندن نکے زمان بی ادب و کتابوں نباز یہ حدیث ذکر کرے چھے اس پین گیرے کسو آواغا وفات شو اللہ حکم کچھ جہنم تے بوزی ملائکو تے ہوئی آواغا علمو نوائی دبرت خبر رب العالمین دی چې الله ما خوستا بارک داسې نه دی ورې دی وی تا زما بارک سا ورې دی وی ما د فلانی دا ورې دی هغه د فلانی نه ورې دی هغه د فلانی نه ورې دی او فلانه صحابي وای چې ستا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دی چې د شاګیر په اسلام کې سپیده شي الله وای ما ته حیا راځي چې د جهنم ورته ورشو رب العالمین حکم وکوي بس روي باسه جهنم دا عزت ته وی گئی بہم روان دا سپینہ گیرہ عزت تے دیو جنہ گورا دا یو مسئلہ دا دا چاہ گیرہ سپینہ شوا نو کدے غیتا دا سنت طریقی مطابق دا سرنگ ورکی چی خالص طور ندے نو جائز دے خو خالص طور رنگ زنانو دا پارم ممنوع دے او دا زنا دا نارینو دا پارم ممنوع دے نکریزا ورکول شیدی کی بارہ کی علماء اختلاف دے چھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسپن ویختو نکریزی لگولی وکنا نو صحیح قول محدثین دا دے چھ اللہ حبیب لگولی بعض اوقاتو کی لگولی بعض کینی دی لگولی دی وجہ بعض علماء کسو گیرے تا دے نکریزو رنگ ورکائی نو مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم الفتاوہ کی ذکر کری چھ زمونگ دا فقہا ادو قول سو کوئی دا جائز دے اوسو کوئی دا مستحب دے جائز آگا ہی چھتے پی گنانگارے گے نا او مستحب آگے لوئی چھو ورسر دے ثواب ہم کی نو پنکریزو رنگ پنکریزو بانے رنگ دیکھ زمان فقہاو چاہ دے جواز قول ذکر کرے او چاہوئے لی چھ مستحب دی دا خالص طور رنگ نے علاوہ کنور رنگ مینو جائز دے او خالص طور رنگ دا بشریت کی ممنوع دے او دا فقہاو دری کسما قولو نرا دی چاورت حرام ویلی چاورت مکروح تحریمی ویلی او کم نا کم ورت باز علماء مکروح تنزیحی ویلی او دا مسئلہ دا من دا فقہ مسئلہ دا چی پا کراحت تنزیحی بانی او شے مکروح تنزیحی خود پا استمرار کے نو پا استمرار بانی سوغیرہ کبیرہ ترسی او کراحت تنزیحی دا کراحت تحریمی ترسی دیو جنہ مفتی رشید احمد سے بھی لکھلی چھے کم سڑے دا سے لے چھے تک تو رنگ گیری لور کئی آو پا دے دوام کئی نچون کی کراہت تنزیحی پا دوام بانے تحریمی ترسی آغا پسی مسکول مکروح تحریمی دی آو کم مسکول چھے کراہت تحریمی سراداش ناغا واجب لے آدھوی دی وجہ نا تو رنگ نظم عزت مندو زان ساتھ ہے نور رنگو ندا سیوی خڑ دے خالص طور نه ده سروالی تمائل ده سر رنگ ده ده نکریز رنگ ده ناغتا سواو ری دل چو علماء چاویلی چی جایز دیا سوکوئی چی دا مستحب طریقه دا راگی را دا اللہ رب العزت دا طرف نه مسلمان دا پارس شیده دا زما عزت مندو عزت ده دا دا طول فقهاو اتفاق ده چی دا گیر خریل حرام دی او خریون کے فاسق او فاجر ده پا دی نور ملکونو کی گوڑا دا شئی بلکل ختم شئی شیخ الحدیث مولا زکریا محمد زکریا سبن اللہ عمر کدو دا عربو دیر بارا جڑا کڑی چی پا عربو کی اس دا سی مدارش دی او دا سی دی چی علماء دی او گیری نشتا پا مصر کی دا علماء او گیری نی آوائی زمان پا دی اندوستان علاقو کی الحمدللہ ویل پکار دی دا بازی خلقو گیری چی موٹی نلندائی نو مستقل امام مجوڑا او بیا مولانا صاحب ذکر کړی چې بعضی طلبا او بعضی مدیلم پجامه کی او ګیری سره چیری راشیری اے دا مولانا صاحب ویلی او دا خبره درست ده مولانا محمد زکریا صاحب رحمت الله علیه وی چې اوسړه طالب او مولا دې دې د ګيري سره چیړي یې خړی یې لنډي یې انګریزي کوي نوې کما سل الحمار يحمل اسفارا دا د خرپ مثل له لکه په هر د کتابونو بار تړې کما سل الحمار يحمل اسفارا دی وجه د عزت مندو دا د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم سنت دی او د فقهای اربعو اتفاق دی سلور امامانو او د سلور ائمو د مذهب چې څومره لولي علما دي ټول وای چې ګیره خریل سری ګیره خریل دا حرام دي او یاد دی چې مولانا صاحب ذکر کړی دا حدیث اثر کې مسلم شریف کې براغله حدیث او مسلم شریف کې براغله دی مولانا صاحب دا سی ذکر کړی چې نبی رحمه السلام خط لیگلے او کسرا تا تا اللہ دا حبیب دا دعوت یو طریقہ دا پخلیم دعوت ورکڑے نکلے خطونا لیکلی یو مستقل ایسا دا نبی علیہ السلام دا دعوت خطوط لیگلی حرقل دا روم بادشاہ دا پاغا وقت یو لوی طاقت وقت خط لیگلو ناغ دا خط قدر ویزتو کو خط قدر ویزتو کو او دیل تیار شو چی ایمان راڑم زکر تپو سنے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارک او کل چی خط کل راغے او کسراتا کسری روم تا خط ملاو شو نوی تاسو گو رئی ما تا دا مکی مکرمی دا نبی علیہ السلام خاتم النبین خط راغلے دا دغی وطن سو خلق شتکنا نو پا دا وقی ابو سفیان تجارت تتلے اللہ گورا اسلام نظر اوڑے نو هر کل کینو نو تپوسو نتی کئی گر تپوسو نتی وکل چه دا دا پیغمبری داوی کڑی دا دا کم نصب خواونده نا ابو سفیان گره کافرم دروغ نوی سر کافر دی دغا وقت کی دا حضور پاک پا مقابله کی دا ټول قوم سرداری کئی و دروغ نوی من مونگ سره دا مسلمانی نسو آئیو دروغ وای آور تو دا دا لوی نصب خواونده وی غریبانان خلقی مرگری دے کمال دارا وی غریبانان خلقی مرگری دے وی کمی گی که زیادی گی وی نرس پرس زیادی گی سو حکم در لکی مونگ تا حکم کئی گر کافر دیو اللہ حکم عبادت کوئی او دی غیر اللہ عبادت پریزی مونگ تا دا مز حکم کئی مونگ تا دا پاکی سی لرحمی حکم کئی بیا ورطاوی چی دے چی دا پیغمبری ورطا نو ملاو نو دینا مخ کی کل دروغ ویلی نا ابو سفیان وای نه دروغ نه وی نبی اور ته هر کلو ای ګره تا نه می ته پوسو کو نو ته وی چې دا د لوی نسب خاوند دی او الله په مران په لوی نسب وو کرالي او ته وی چې د مرګري زیاتی کی او ټول غریبانان دی وی تاریخ لیکلی چې دا هر پیغمبر مرګري غریبانارو دا یو وخت جواب بل وخت نه وا نی سپلی وی نی سادرونه او دا دینی مونگ او تاسو پوری رو رسولو او ساتو صندوقونه دا کپرونه ڈک تینو سبه که قسم دی بعد جهادونو که دا صحابه و پخبرو سنو اغیه تا غزو ازات و رقاوی دا نکونه او لڑه دل او دا وقتی و پرسه دل چه پانه خوڑه یو یو سادر که قسم دی ایمان روڑه پاغا یو سادر که خاورو تا لڑ دی دا انبیاء علیہ السلام تابدار وی بیشہ غریبانان وی او تا نمی تا پوسو کو ابو سفیان توائی نو توائی چی سلویخ کالے تیر کلو دروغی نیدی ویدی نو ورطوائی دا سوچ خبر دا سلویخ کالو خوی اصڑے پا مخلوق دروغ نوائی نو سلویخ کالا پس را پاسی دا اس پا خالق دروغ وی دا دا سوچ خبر دا چی توائی پا مخلوق دروغ نوائی پا خالق سنگ دروغ ولوی دا حق پیغمبر دے او قسم دې کزوینو زما ببل کار او حبيب ابو ولوین زلي ما بده دې پیغمبر سپلای ګرځولې خو ځنې وخت دا اقتدار او د مشرین دې دا لوی مصیبت جوړ شي د دې مستقله اراده او ایمان راړم بخاری شریف کې راغلي قوم راجم کو او چې قوم راجم کو لوی دربار او نوکرانو ته وی تالی و لګوي بے قوم چی پوشو چی تعلیمی اولا گولی نو قوم تیوی او خبر در لکو کنی جاد غواری نو پا دی اخیرنی پیغمبر ایمان راڑی اگا قوم دا سی اتری دو لکا خورن چی تری دے پوشو چی ملک میں بغاوت رازی نو چې دو کو نو دروازې خو بندې وي تالی لګې ځلې وي هلته فوج ولاړ وی ته وی مال را واپس کوي دا قوم وی ما تاسو کتای زه ډېر خوشاله شم تاسو په خپل دین څومره کلکې نو ټول ورته سجده وکا حرقل د اقتدار او د کرسۍ د وجه نه ایمان را نړو او د حضور پاک د خط قدر وکړو او کسرا ته چې کله خط لاړو دا د ایران او د ډېر لوی علاقې بادشاہ دا خط وړو عبدالله ابن حذافه السحمی رضی الله عنه نو کسرا ته چې الله د حبیب خط ورسېدو ناغه خط ټکړي ټکړي کو خط وشلول او حضور پاک ورته خیره کې الله داسي ټکړي ټکړي کې لکه زما خط چې ټکړي ټکړي کو او به خط له ګلو بازان د گورنر د یمن ودا سړی چې په حجاز کې پیدا شو او ماته ګور خطر علی ګل چې ایمان راړه دومره پیدا خبر چې دا زما بیزتی شي وې دوس پایان به اولیږي او دا ورونی شي ناغه دوس پایان رولی ګل مدینه منوره ته دا دو کسان چې کله را لاله مدینه منوره ته ولما دخل علیه صلی الله علیه وسلم وقد حلق لحاهما وعفیا شواربهما مولانا شیخ الکتاب کی لکھی شیخ الحدیث مولا مذکر یا نور الله مرقده و اذا دو کسان چې حضور پاک او کدل داړون دي کسانو خی ګری خریل وی لول وی بریتی پریخو نو مولانا شردا سری کراها کرها رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نظر الیهما دا الله حبیب ورته قتلم بد ګڼل نه قتل ورته خبره ته سوچ کوي دی دو کسانو مخونو ته نه قتل زمو استاد محترم او شیخ نور الله مرقته هغه معنی غل چا تفوز غمالی د ګناه زله قتل حرام دی دا ګیرا چې خره له دم د ګناه زله کنه او دا داسې ګناه دا حدیث کې راغلی کله امتی معافن الا المجاهرون زما ټول امت به معاف شي خدا په جهر چې ګناهونه کوي او ډو شرمېږي نه دا به نه معاف کیږي دا غیر خریل جهری گنار کتو دی ام غیر خریل در سر دی کروان ام در سر دی کپا مسکی ام در سر دی دا دا سی جهری گنار دی چی طول خلق تی خبر دی او دا تیوی دنڈا کو پتای کنا پیگه خبر با دا دا تیوی دنڈم جهری گنار دا دا اللہ حبیب ویز ما طول امت بماف شی و جهری گنار والا دا نماف کی پیگه خبر با په هغه وګړو دي مسلمانانو دا چې کول رو رو حیا ختمي دي مشران نه تپوسو کوي ګیره بچا خره له نه او خره له بچت الله ری په پټ لاړو پټ پکې نه است چې څوک نیونو ګوري اوس براشي بازار کې وکینی یو سړی بدبختو در کې مونږ او زمو جمعه توګه کې درس په مونږ له چې ګیره به خره له جمعه خلې له براغه او ظلم ولې می ګورا اسی بدی بیزتی وکم ظالما ته ګیره مخره له جمعه خلې له راځي دا رو رو حیا ختمیږي په خلکو کې په خوا تاسو دې مشرانو لوګو رہی کچا به دا ګنا کور پټ بچر تناست اوس ګره دا سه حال راغله په درکې عذر لاله وسره راغ خپل رور کی سه کولا ویروار یعنی پلار او زوی یو بل لګی راخ رہی په یګې خبره وانه زوی را پاسي ول پلار لګی راو خرایس نو بیا غزوی په پلار را پاسي زوی ته کی راو خرایي نوګره د غیرت جنازی مونږ ټوډی د کورونو نوېستي وایي خبرو نو د الله حبیب دای مخ ته قتل بد ګړل وګره داسه رحمت للعالمین دی وقال ویلکما من امرکما بهذا زما دې خبرو ته مو خیال لیکل سردار د عالمین ورته وای چې خیره ټول عمر کې اکثر خلکو ته ندی کړی دی دوه توي هلاك او تباشي دا چلر لچا خوله زکه دا ډمبه کسانو او دا سوچه کافیرو چې بيګريو کده د مکی د مشرکانو د ابو جهل باقاعده غټه ګیروا فار غټي غټي ګيري وي وی ویلکما من امرکما بهذا وهلاك او تباشي دا طریق در لچا خوله قال امرنا بهذا ربنا يعني کسرا وی مونږ ته مبادشاه دا سی ویری کسرا ویری چې غټ غټ برید په پریزه ګیره په پریزه ته الله حبیب ورته وی ولكن ربي امرني بفعل هيتي وقص شاربي ما تخم رب حکم کړي د ګيري د وګدولو د بریتو د لندولو او یو عجیب واقع شو د سپایانو ته وی نور خبري وسار لکو الله د خپل حبيب د مظلومیت په دور کې څنګه مدد کړي د شپې وحي را ل جبريل السلام راغې چې حبيبا اغه کوم بادشاہ چې ستاده گرفتارای د پاره د دوه کسان را لېګلی بیگا دا غزویرا پاسی دلی او پلاری مڑ کڑے بیگئی پا خبر دا حضور پاک خیرے گو ردا سی لگی چه خاتے او شروع دا اللہ حبیب اللہ دا سی ٹکڑی ٹکڑی کی لکہ دا ما خاتی چی ٹکڑی ٹکڑی کو بس زویرا پاسی دا پلاری مڑ کو او چه زوی پلاری پوشو چه دا زوی خو می پریزینا نو دا آغی و خاص کمرہ و پا آغی کی پا زہرو لیکل چه دا دوائی دا قوت با دا پارا دیر مضبوط دا نو بس کو جیزوی پلار مر کو را دن نشنو اغا دوائی جیو خورا ام مر شو بگه خبر او دا اول قوم ده چه بید بادشاہ لور پزان مشرک کری حضور پاک ده دی بارکی ویدیو اغا قوم با کامیاب نشی چه خزه مشرکا او پا دی جگڑو کیو چه سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنو ور دن نشو او ملکی تیوا آستو بگه خبر او دا کسرا پا مانعی کی اتر اکات شکری نفل ادا کر زکر نبی علیہ السلام چه مکہ مکرمہ فتحہ کا مکہ مکرمہ فتحہ کا نو دو شکری پا طور بانے سولات زوحا ترکاتے کری نو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ داغ جلیل القدر گورا یو چی دنیا کی ملکون فتح کری نو دا سلے دے گورا یو جوڑے وا سعد ابن ابی وقاص پا یو جوڑا کی دا کار کرے نبون دی تاریخ علماء لیکنی چی چا پی شکایتو کو عمر رضی اللہ عنہ ہوتا چه ده که دره کارونه دی ناغر و غخت و امیر المومنین و داخل قسطا پسر شکایت که یو داوی چه ده موز نظر پاسی یو رز ده چوٹی که او درم ده کل ناستی بی خودش و داخل اک شکایت که نو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنو دا پاشرو مبشرو که ده او هغه ملکونه چې اسلام به فار فتح کړی او دا هغه ورته امیر المؤمنین دا خو زما او الله په منځ کې پټ راز ما وې دا په قیامت پر سرګندی او چې دی خلکو شکایت کړي نو اس په سرګند کم مزه یو ورځ غیر راځي دی او چې نه کوم چې ما دا یو جوړه غا مدا چې زم دراوته سني بهګه خبره وا دا جرنیل له ټولي دنیا او موز نسم دستی کور تا زر پاسم زکا چه دا ما بی بی پا کور کی بیمار دا اسو خادم نیشتا زکور کی خدمت کن بگه بخبرو او دا بی خودی را بانی زکر آزی وی حضرت خبیب رضی اللہ عنو چکل مشرکانو شهید کونو نزو موجودو چه اغا حال را یاد کم بی خود اپریوزو دا اللہ دا یارینا چه خواه دور ظلم کی دو تا موجود اعلان کی دا وقت حالات کفر کی رئے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ چکلہ قتلولو ویز موجودم لذا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گورا خیرے ورتو فرمائے لے ویز ما رب ما تا حکم کرے لذا اللہ حبیب غدوار اس پیانو توائی چی بیگا زما رب را پاسی دن استاسو ربی قتل کرے پیدا خبر ناشناو لگی دا سون میل فاصلہ دا حضور پاک تا وحی شروع ای چی لارل چی سنگی ویلیو اغا بادشاہ چې د حضور پاک د گرفتارۍ د پاره دار علی گلیو زویر آغلیو او اغا قتل کرو گر دی دو کسانو تی خیریو کی وی لکما من امرکما بحازا وی تاسو حلاکو تبا شیدہ حکم در تچا کرے دیو جن زمان عزت مند مسلمانانو رنو تا زمان استاسو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت تی بلکی وخلق شوګ نماوی موجوده و تبا و سور سور نقصانات ذکر کړي یو د زړونو طبيب تیر شوی جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم او دا افسوس خبره ده چې د موجوده او ډاکټر او طبيب خلق مانی خدای غنم مانی فکر خبره باندې کولا وی چې ډاکټر وای چې دا شی ده لخنره خوړی بیا کتا سو کې اوسړي له ډاکټر پرېزو خول عمر ولوي چې بچي دا بخوري نو دی وای چې عمر را باندې څنګه تاسو چلې خپل مور سره به دښمنی جوړیږي چر دا عمر په ما څنګه شوي کې سیل او کدا الله حبیب وی چې دینه دی پرهیز دی کم از کم دمرا خوپکار دی کنه چې دی او ډاکټر پرهیز منی او د سردار د عالمین پرهیز نه منی چا و استاد سترګو پرهیز دی تاسو ګورئ نه باید سړی چل کړي یو میاش ډاکټر ولویلی چې ګوره د سترګو پرېشن در لکم خو سجده به نه کې یو میاش دې په اشاری مسکې ډاکټر ولویلی او حضور پاک ویلی چې ستاد سترګو ګوره پرهیز دی ستاد غوګونو ګوره پرهیز دی ستاد لاسونو پرهیز دی هغه پرهیز باندې مونږ خیال نساتو دیو جن علماء لیکلی دا واقعیا شیخ الحدیث سے هم ذکر کړی دلته او مفتی رشید احمد سے مخفل کتاب کی ذکر کرے دا علماء لکلی جسو گیر اخرائی داد حضور پاک رلپ درد و تکلیف رسی دا آغی بارہ کی یو واقع ذکر کرے دا آغی بارہ کی یو واقع ذکر کرے چی لندوستان یو عالمو او دتا چاوی چی رف لانی جے کی یو کس ته او تلاړ شاغ سره به تزکیه حاصله کی هغه سره به سوکی تزکیه به حاصله کی او غلوی سره نو د خپل ملک نا سفر شروع کو نجداغه دروازې له ور رسیدو نورا اهو یحلق لحیته هغه وکټو چې ګیره خره نو دا عجیب غونډه کار او یا سبحان الله آئے پاکی دا اللہ نرزو خراغلیم چه تا سر وزس دینز دا کم و تا گیر خرے ناغورت ہوئے ناغنو مرزا مرزا قتیل رسط الوی ولی اللہ بزرگ جوڑ شوئے وی نعم آوز گیر خرےم خوالاک اللہ اجرہ قلب احدن دا چازڑے لتکلیف نرسو گیر خرےم خود جاڑے لتکلیف نرسو نو فرد علیه الرجل لا کم سړی چور سره تذکیر پار راغله هغه ورته وی ادا د ایران راغله هندستان هغه ورته فل بداحت وی ویته هو د بل چا زړه تکلیف نه رسه خود حضور پاک زړه ته تکلیف رسه وش په خبره وای وای په دومره اثر دی خبره کو چا به خود پرې وته هغه بزرگ به خود پرې وته چې کله په هوش نیو شعر وی وی جزا کلا کی چشمم باز کر دی مرا بجان جان ہم راز کر دی وی اللہ دی تعالی د خیر جزا در کی تا خوز ماستر کی کلاو کی او زدی د زړه روح تو رسولم نو بای سنی داو یہ چالو دا درد مرسا و خیر دے کدہ گئی بل باز مسلمانان دا گور شیطانی دا گئی و یره اسلام سپگیره که خونه دا چاوی دی جگنی سو گیره خره یا مسلمان نده خونه کس مسلمان ده کار بجوڑیگی ده کامل مسلمان ده نیمگڑه مسلمان ده فاسق فاجر مسلمان ده گیره خره ایل سو کفر نده او دا طول اسلام گیره نده خدا گیره پا اسلام که ده دا سی جیو یو شیط پریزی چه دا پکی نده او دا پکی نده او دی بانه سسده مسلمانه اینه نوزی رو رو گره ده دی گناهونو ده وجه نسده سر تو رسیگی کفر تو رسیگی اللہ دی دخل حبیب ده سنتو توفیق منگو تاصل را کی زمائی عزت مندو چه منگو تاصل اللہ ده حبیب پا سنتو بانه عملو کو او باقای ده دخل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سباب ده اللہ حبیب زمانگو استاسو شفاعت کئی بلے بخبر بار شفاعت نہ وسلے محروم کی بھی یہ خبر مجدد الفسار رحمت اللہ علیہ ولی بزرگ عالم تیر شو بادشاہ وقت مقابلہ کی غنی ولے نو کلا وہ گرے پ معمول پدا سے خبر یہ وہ خبر ود شفاعت نہ محروم کی دو سبب راضی وہی بادشاہ شپ خوب ونی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قیامت شروع دے حساب کتاب کی نو هر سړی له شفاعت د پاره راضی نو د دې بادشاہ نمبر جراغ نبی رسول سلام ګوتو مبارک په خپل کې نیول وی تا زما د امت یو دمر لوی عالم سی به سجیل تا چولې ته زما د شفاعت ستو ملري پیګې خبره چر افاس یو بس توبې دا نن له احسان یی باز خلکو ته د مرګ نه مخکې سوکی د توبه توفیق ورک اے الله بندگانو سبب د الله حبیب زمونږ استادو شفاعت کوي نو کوم خرانه واړه یته ما په سنت شرمې دي دا د شرم شیخونه دا خود تمام انبیاء علیه السلام سری تمام انبیاء علیه السلام سنت بس علما دور زور اور ضرورت دي مفتی رشید احمد صاحب ویا او حکم کړو جمع جمعات لسوک مز لرازی چړومبي سب کې ګوره بیګيري سره اون دريږي پيګي په خبره باندې نو د یاره وخلق درې دن دیو جن دا الله د حبيب صلى الله عليه وسلم سنت تي الله زمون نوجوانانو تا او زمون ټول ورونو بایګانو ته ته دي توفيق ورکي دا ګوره دي په لګوره یو ځل دم فکرې کې او مشروع وفات ته الله رب العزت دی او په زم یو استاد او هغه وی ګيره پرې خو مالې وی چې ته پوس درانه نو کوم چې دا ګيره مې ولي پرې خو ومالې وای کنه ولي دې پرې خو وی فلانه سړی مړو یې نی وی ګيره خړېلې وا وی دا سيزه چې کټ کې مړو کتل یاري دم ته ما وی دا سي په بد شکل تم ښکارې وی بس توبه مې نه غزې نه وېستا چې بیا ودا سي نو توبه می دا غزه نویستا دیمانه دو عزت مند دا دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت دی دا زمونگ استاسو عزت تے دا یو سنت بانی چیز دو عزت مندو مونگو تاسو عمل کهو بازی ملکونو کی گوره دا سی بی دینی راغلے دا مونگ سر دا مولانا سیب ناس تے حج کی پا بازی ملکونو بانی کانونن دا گیری پر خودلو پابندی دا دا گوره پا دے ترکو کې او په مصر کې دا شهر په مصر باندې دا حکومت راغله چې اسلام ته رول موږ د استادان نورې دي کمال آتا ترک شو کال حج بن کړو خلک حج ته نه پوره شو شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې کله وفات شو خخي کوزمه کې بار رور رور دا غره مسله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره یو کشو او خدمت به کول نه هغه مرتد شو د الله حبیب دې زما خدمت کولو مرته شو دې چې مرشي زما کبه نه قبلې مشکا شریف حدیث ته هغه چې مرشو خخه کو مکه بار را ورزول بیا غیر مسلم نور کلی نور دا غینې سی واخ کو کفار ومنه نه چې زما کې نه قبلې بیگه خبره وردا سی حال نه پکار کله ولا زما کم سره نه قبلې قسم دې چې بعض مسلمانان مړلي او د وفات نه پس قبرستان کې لای چغي خلکو ورې دې دا د غیب خبر خو باز خلکو له الله عبرت نو خای نو باز ملکونو باندې ګیری داسې دي چې حج لته لړشه او طواف کې استادی ګیری لوګوري مو سره دوه مرګ راځو به کوئی ودا ګیر خلکو کې جړل به دي ګیری لا دا غیب ملکونو کې ګیری باندې قانونن څه شوه پابندی دا کوشش کفار دام کوي چې په دې ملک کې راولي لکه زمونږ پولیس ته که فوج ته ټوله محکمې دي الحمدلله پاغه کې پګيري پابندي نشته او کوشش دا کوي چې قانونن ویشل او قانوني شکل ورکی نشبون او تاسو غو الحمدلله سه پابندي نشته سیستم سه تکلیف نشته وګه په خبره وای دا الله د حبيب سنت دي ټول الله نو غواړي چې د مرګ مخکې مخکې الله توفیق درک وګوري نیمګړې نه چې باید سړی چې ماته سولوي چې د اوربشي او د غنم عمر او صرف نخې پریخي دا غره شرن پورا ګیر نه دا پورا ګیر موټی نه کما دا ګیر نه بل بیا ور سره چیړې دا چیړې ایم ډیر ما بل بریث لوی لوی م پریزای حضور پاک صلی الله علیه وسلم دې نه منع فرمایلی او دا غي سمر سمر نقصانات دي چې موجوده او تباو ذکر کړی او سړې په ګوره بدم ښکاری با اسړي لوی لوی بریث پریخي نو هر سړې دا یا نه ولغګ نه کوي کینې غټول لسکاری یو ځل یو سړی لري بریتیو خو ماشومان او داز میداو دیلم تماشا د غلې فزان پویږي نه ماشوم وویل کله برکت لو کله به ولا کته کتل دې خبره وای ازم یو استاد نه غډېرې عجیب خبرې کوي په خوا داسي خلک چې بادشاہان او لوګ وری په خوا باندې خلکو دی دې کې دا ګیرو خره لو دور دور را سړې به پری خوې هغه یو سړی لولي بریتیم پری خو د دې کې لګه غونډی ګیره کل پری کلا کړي او دې پوری پری خو یو ماشوم ولا داسې کتل کله ولا مخ کی وګوري کله رست وګوري ما ولې سره ولا ګوري د نیمه ګيري ثواب کو یسین کیږي کړه بلګه خبره باندې دا شیطانی کارونه کو رحمانی کارونه نه کو شیطان په کار بادشاہ سوکل ناغمو لو ان الناس ولا دین ملوک هب خلق د بادشاہ په دین ته د بادشاہ نا اثر قبله او د سید العالمین صلی الله علیه وسلم انا الله دې موږ تاسو په ټول ژوندۍ کې د خپل حبیب سنت راوړي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. الله زمو او تمام امه مسلمه واړه او لوی گناهونه معاف کړي. اله العالمین استاد حبیب محبت زمو په ژوند کې واچي او دا غي په یو یو سنت سیرت او صورت باندې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. اله العالمین تمام امت ته د خپل حبیب په مبارک سنت د عمل کولو توفیق ورکړي. تمام بیمارانو ته الله شفای کامل ورکړي. الله قرضداران له قرض نه خلاص کړي. الہ العالمین چا په منس کې دشمنی طرف غنۍ دی په دوستۍ او محبت مدلی کې د چا اولاد نشته نه کومل صالح اولاد ولور کې او د چا اولاد وی د والدینو د سترګو یې خواله جوړ کې. الله زمون په دې ملک او تمام اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي. الله زمون د ملک او تمام اسلامي ملکونو د اندرونی بیرونی شرونو فسادونو نه په امن او امان کې. الله د دین تمام شوبې قائم دایمه وساته. الله د دین تمام شعبو حفاظت فرمائے او پکم شعبو کی شوق لگی دلی اخلاص او د خپل حبیب تابعداری ور تنصیب کی. الله د دین په معاملات کې موږ د افراط او تفریط نه ساتي. الله د اعتدال او د استقامت په لار روان کې باز مرګره دعا د پاره ویلي. یا الله د دې حاضرین او غایبین او مسلمانانو شحاجتونه زموږ د ټولو حاجتونه د خپل غیب او خزانو نه پوره کړي. الله دې دی حاضرین و غایبین و مسلمانانو سو پریشانای وي. الله زمونږ او د تمام امت ټول پریشانای ختمه کی. الله زمونږ د ټول خاتمه په ایمان کی. یا الله خاتمه هم په ایمان کی. یا الله خاتمه هم په ایمان کی.